Αν τύχει να μεταναστεύσετε, να πάτε ευθεία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 2 ο Μάρτιος, με τα βλέμματα βεβαίως στραμμένα στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται με ένα ερωτηματικό, για να δούμε. Ενώ συνεχίζονται σίγουρα οι βομβαρδισμοί, ενώ συνεχίζεται σίγουρα ο πόλεμος, η ματιά της εκπομπής σήμερα θα πέσει στο θέμα των μεταναστών. Στο θέμα των μεταναστών Ουκρανών, καταρχάς, των ανθρώπων που υποδέχεται και πάρα πολύ καλά κάνει η Ευρώπη αυτές τις ημέρες, των αληθινών, των πραγματικών μεταναστών, όπως είπε ο κύριος Μηταράκης. Η άλλη, κύριε Μηταράκη μου, τι είναι? Η Μητασιόν, μάλλον, ε. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή, και σ' ακούν οι ξένοι, κι ο αδελφός οπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Τη δήλωση την έκανε ο κύριος Μηταράκης όταν πήγε στο Συμβούλιο των Υπουργών Μετανάστευσης, ότι αυτοί εδώ είναι αληθινοί μετανάστες. Καταλαβαίνετε ότι τον κατακεράβνωσαν χθες τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή και βγήκε να απαντήσει, και απάντησε ο κύριος Μηταράκης ότι ναι, ορθά το είπα ότι αυτοί είναι αληθινοί μετανάστες. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί πάνε ευθεία. Πάνε από την Ουκρανία ευθεία στην Ευρώπη. Δεν μεσολαβούν άλλες χώρες. Δεν έχει γύρω-γύρω, δεν κάνουν κόγξες, ανεκολουρίδες, τα λέμε εδώ στην Κρήτη. Ήδη οι Ουκρανοί πάνε ευθεία και αυτοί είναι οι αληθινοί μετανάστες. Ανατολή, κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Θα σας μεταφέρω το ηχητικό, το έχω φέρει μαζί μου, να τα ακούσετε, να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Θα ξεκαθαρίσω από την αρχή, το είπα ήδη. Η Ευρώπη κάνει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη φορά κάνει το χρέος της ακριβώς όπως πρέπει. Η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και οι πιο, πώς να το πω, μισαλόδοξες, κάτι Πολωνίες, κάτι Ουγγαρίες, κάτι Όρμπαν, βέβαια όχι ότι δεν έχει και εκεί τις διαφορές του, αλλά σε γενικές γραμμές η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ανοίγει τα σύνορά της, μπορεί λέει να φτάσουν μέχρι και 5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία. Και κάνει το σωστό, κάνει αυτό που πρέπει. Υποδέχεται ανθρώπους κατατρεγμένους από τον πόλεμο, οικογένειες, μικρά παιδιά, οι άντρες μένουν πίσω να πολεμήσουν, γυναίκες, παιδιά, γέρους, και τους υποδέχεται στις δομές της, στην αγκαλιά της. Όταν όμως ακούς ότι αυτοί σε σχέση με τους άλλους είναι οι αληθινοί πρόσφυγες, αρχίζουν να σου μπαίνουν μερικές δεύτερες σκέψεις. Ειδικά δε, αν την ίδια μέρα που γίνεται η συζήτηση στη Βουλή, έχεις και άλλους πρόσφυγες που πήγαν να μπουν στην Ελλάδα, στη Λέσβο, αλλά τους έχεις πνιγμένους 6 ανθρώπους στις ακρογιαλιές της Λέσβου, τα σώματά τους. Την ίδια ακριβώς μέρα γίνεται η κουβέντα. Και είναι φυσικό να ρωτάς, καλά βρε παιδί μου, πολύ καλά κάνουμε, ασφαλώς, το λέω, το ξαναλέω, με τους Ουκρανούς. Όλους τους άλλους πρόσφυγες, τι είπα να πει αληθινή πρόσφυγες, οι άλλοι ήταν ψεύτικοι. Έρχονται ευθεία, είπε ο Μηταράκης. Αυτό εδώ είναι το ηχητικό, είναι πόσο, 40 δευτερόλεπτα. Φτάνουνε για να καταλάβετε ακριβώς για το τι έγινε. Στο τέλος έχει μια φασαρία στη Βουλή όλο αυτό, διότι καταλαβαίνετε μετά το κάνω ακόμα χειρότερο με αυτά που είπε. Ακούστε και έρχομαι. Θέλω να απαντήσει, ελάτε κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι προσερχόμενος την Κυριακή στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες είπα ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα πρέπει να δείξει έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, τους οποίους ορθά χαρακτηρίσα πραγματικούς πρόσφυγες. Η Ουκρανία συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα έχει δεχθεί παράνομη εισβολή και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ευθεία από τη χώρα που κινδυνεύουν στο έδαφος. Παρακαλώ, τι είναι αυτό ξαφνικά, παρακαλώ. Η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει το Προεδρικό Διάταγμα 80 του 2006 για να ησυχία, παρακαλώ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που τραγουδούσαν οι Asian Dub Foundation το Fortress Europe, την Ευρώπη Φρούριο. Και τώρα φτάσαμε να καταλάβουμε ότι ήταν Φρούριο η Ευρώπη για όλους τους άλλους, γιατί δεν πήγαιναν ευθεία. Δεν πήγαιναν ευθεία οι υπόλοιποι. Αυτός ήταν ο λόγος, παιδιά. Αυτός ο πόλεμος θα μείνει στην ιστορία. Εύχομαι να τελειώσει. Εύχομαι να τελειώσει με όλη μου την καρδιά. Να έχετε υπόψη σας ότι όσοι ακούτε να βγαίνουν αυτές τις μέρες στα κανάλια και γενικώς, δεν είναι απόλυτα σίγουρο. Ρίξτε μια δεύτερη ματιά. Ψυχανεμιστείτε λίγο και από το πώς γυαλίζει το μάτι τους. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι εύχονται να τελειώσει ο πόλεμος, ακόμα και αν το λένε. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία των συνομιλιών σήμερα επαναλαμβάνεται και μακάρι να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Αλλά έτσι και αλλιώς ήδη αυτός ο πόλεμος για όλους εμάς τους υπόλοιπους, αφήστε τους Ουκρανούς, αφήστε τους Ρώσους, για εμάς τους υπόλοιπους που βλέπουμε, παρατηρούμε, συμμετέχουμε, τσακωνόμαστε, διαφωνούμε, σφαζόμαστε ενδεχομένως στην δημόσια σφαίρα, θα μείνει στην ιστορία ως ο πόλεμος των διαφορετικών μέτρων και σταθμών. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πόλεμος της τόσο προκλητικά διαφορετικής στάσης της πολιτισμένης, της σύγχρονης, της δημοκρατικής Ευρώπης, ειδικά της Ευρώπης, που ξαφνικά δια της αντιμετώπισης του θέματος στην Ουκρανία αποδείχτηκε πόσο ακριβώς, πόσο απολύτως αντίθετη ήταν η αντιμετώπιση της σε όλους τους προηγούμενους πολέμους και έχω μια υποψία θα είναι και στους επόμενους. Το ρωτώ μέρες τώρα, κρατήστε ερωτήσεις, ειδικά σήμερα για το προσφυγικό, μια που μιλάμε γι' αυτό. Όχι μια που μιλάμε, γιατί αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Θα ανοίξουμε τα σύνορά μας και για τον επόμενο πόλεμο που θα σφάζουν τους Παλαιστίνιους. Θα ξαναρωτώ εγώ εκεί επιμένοντας. Θα είναι η Ευρώπη φρούριο, θα πέσει το φρούριο αυτό όπως πέφτει τώρα για τους Ουκρανούς και πολύ καλά κάνει και πέφτει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Αυτός ο πόλεμος θα μείνει στην ιστορία ως ο πόλεμος της διακριτικής μεταχείρισης των δύο μέτρων και των δύο σταθμών στην ευαισθησία μας. Δείτε λιγάκι ακριβώς τι γίνεται στην Ευρώπη. Σας διαβάζω ένα κείμενο της συναδέλφου μου, της Βίκης Καπετανοπούλου, από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πρόσφυγας καλός, μόνο λευκός. Χθεσινό κείμενο στην εφημερίδα. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί είναι αυτή ακριβώς των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. Τι να σας πω, σε ό,τι αφορά τις χώρες ειδικά όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Ουγγαρία, η στάση είναι απολύτως διαφορετική. Υπάρχουν βίντεο από την Ουκρανία, ακόμα και μέσα στην Ουκρανία, την ώρα που προσπαθούν οι άνθρωποι να πάνε να μπουν στα τρένα για να φύγουν. Στην Ουκρανία δεν μένουν μόνο Ουκρανοί, όπως σε κάθε χώρα δεν μένουν μόνο Ουκρανοί. Μένουν και Νιγηριανοί, μένουν και άνθρωποι από την Γκάνα, μένουν και άνθρωποι από τις αφρικανικές χώρες γενικά, μένουν και άνθρωποι από την Νότια Αφρική, από την Ινδία, από το Λίβανο, από την Νιγηρία. Πολλοί από αυτούς δεν είναι εκεί μετανάστες, είναι εκεί φοιτητές, είναι εκεί εργαζόμενοι. Δεν έχουν τον ρόλο που φαντάζεστε βλέποντας ανθρώπους να είναι διαφορετικού χρώματος και φυλής. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στα βίντεο που κάνουν την εμφάνισή τους τώρα με την απόγνωση και όλο αυτό που συμβαίνει παραμερίζονται. Ο Ουκρανικός στρατός είναι εκεί για να πει «Οπ, μέσα στο τρένο θα μπει πρώτα ο Ουκρανός, μετά θα μπεις εσύ» ή «Δεν θα μπεις και καθόλου». Μπορείς να κατηγορήσεις τους ανθρώπους που θέλουν όλοι να φύγουν και φροντίζουν πρώτα για τους δικούς τους, για τη δική τους φυλή και μετά αφήνουν τις άλλες. Εγώ θα έλεγα ότι η εικόνα αυτή, με όποιον, δεν χρειάζεται να είσαι με κανέναν σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να είσαι με τον άνθρωπο σε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά η εικόνα μιας μαύρης κοπέλας, ενός μαύρου ανθρώπου που τον διώχνει ο Ουκρανός αστυνομικός, Ουκρανός συνοριοφύλακας, δεν ξέρω τι στο καλό είναι, για να μην μπει μέσα στο τρένο την ώρα που μπαίνουν οι λευκοί, κάτι μου λέει, κάτι μου δείχνει, κάτι μου κλωτσάει, πώς να σας το πω, στη συνείδησή μου. Μεταφέρει που σας έλεγα στην Εφημερίδα των Συντακτών η Βίκη Καπετανοπούλου το δημοσίευμα και αναφορές και από το Associated Press που βρίσκεται εκεί επί τόπου. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η αλλαγή στον τόνο ορισμένων από τους πιο ακραίους αντιμετανάστες ηγέτες της Ευρώπης είναι εντυπωσιακή. Η ρητορική πήγε από το «δεν θα αφήσουμε κανέναν να μπει» στο «αφήνουμε τους πάντες να μπουν». Τα σχόλια αυτά έγιναν με διαφορά μόνο 3 μηνών από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Στην πρώτη περίπτωση, τον Δεκέμβριο, αναφερόταν σε μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, που αποζητούν να μπουν στην Ευρώπη μέσω Ουγγαρίας. Στη δεύτερη, αυτή την εβδομάδα, αναφερόταν σε ανθρώπους από την Ουκρανία. Ξεγυμνώνοντας ακόμα περισσότερο τη διπροσωπεία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ρεπορτάζ κάνει αναδρομή στην προσφυγική κρίση του 2015 και φτάνει στο σήμερα, θυμίζοντας πως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αποκήρυξε την αυξανόμενη βία και τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω να σας πω παρακάτω γι' αυτό, γιατί αφορά την Ελλάδα, αφορά τα pushbacks, αφορά τα you have not been to Samos. Τα θυμάστε αυτά? Forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Συνεχίζω από το κείμενο που σας διάβαζα της Βίκης Καπετανοπούλου. Αυτοί δεν είναι πρόσφυγες που έχουμε συνηθίσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ευρωπαίοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι το προσφυγικό κύμα που έχουμε συνηθίσει. Άνθρωποι για την ταυτότητα των οποίων δεν είμαστε σίγουροι. Άνθρωποι με θολό παρελθόν που θα μπορούσαν ακόμα να είναι και τρομοκράτες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ούτε μία ευρωπαϊκή χώρα που να φοβάται το τρέχον κύμα προσφύγων. Τα λόγια είναι του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, του Κίριλ Πέτκοφ. Είναι και αυτός σπουδαγμένος στο Χάρβαρντ, σαν και το δικό μας. Ο δικός μας ο Μηταράκης το είπε καλύτερα. Αυτοί είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Πάνε ευθεία, παιδί μου, από την Ουκρανία στην Ευρώπη. Τι δεν καταλαβαίνεις? Καθόλου ανώμημοι, πλην σκουρόχρωμοι και συχνά αλόπιστοι μετανάστες και φοιτητές από τις χώρες που σας είπα νωρίτερα, Νιγηρία, Γκάνα, Νότια Αφρική κλπ., θέλησαν επίσης να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και βρέθηκαν να εμποδίζονται ακόμα και βίαια από αστυνομικούς να επιβιβαστούν σε τρένα και λεωφορεία για να μην φάνε τις θέσεις των ντόπιων. Παράλληλα, αναγκάστηκαν να στηθούν σε ξεχωριστές ουρές από τους Ουκρανούς πολίτες και να περιμένουν επί μέρες, ακόμα και νηστικοί, βλέποντάς τους να περνάνε τα σύνορα συστηματικά. Πρώτη, αρκετοί κόλλησαν ή και αποτράπηκαν στην Μεθόριο από Πολωνούς συνοριοφύλακες. Οι καταγγελίες αυτές το ρίβησαν ήδη τις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγή τους, που ζήτησαν παρέμβαση των Ουκρανικών αρχών για την ανεμπόδιστη και ασφαλή απομάκρυνσή τους. Θα μου πεις, είχες καμία αμφιβολία για την διακριτική μεταχείριση ακόμα και την ώρα της μεγαλύτερης δυστυχίας, ιδιαιτέρως δε την ώρα της μεγαλύτερης δυστυχίας, εις βάρος των πιο αδύναμων, εις βάρος των διαφορετικών? Μάλλον όχι, μάλλον δεν είχα καμία αμφιβολία. Αλλά από το να μην έχω αμφιβολία μέχρι να το σημειώσω, μέχρι να το καταγράψω και αυτό στην άκρη μέσα σε όλες αυτές, στον οριμαγδό των ειδήσεων που έρχεται αυτές τις μέρες, είναι μεγάλη διαφορά. Και τουλάχιστον ας είναι κάπου στο τευτέρι μας γραμμένα, γιατί θα έρθουν και άλλοι πόλεμοι και άλλες δυστυχίες παρακάτω. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να βρίσκετε τους τρόπους επικοινωνίας και να ακούτε φυσικά και τις προηγούμενες εκπομπές. Για τα χθεσινά, για την απαγόρευση με ενδόνη στην λίμνη των Κύκνων, το λέω και πραγματικά γελώ, δηλαδή αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο θα ήταν τουλάχιστον γελίο. Αλλά δεν είναι γελίο, είναι επικίνδυνο. Η δικαιολογία είναι ότι, παιδιά, όλες οι χώρες σταματήσανε τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ρωσίας και τι θέλετε να κάνουμε τώρα κι εμείς. Και αυτή είναι και η αφήγηση στα κυβερνητικά μέσα. Ότι όλος ο κόσμος σταματά όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου σταματούν τις συνεργασίες με ρωσικά θέατρα, με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, και εσείς κατηγορείτε τη μενδόνη μας. Οπότε τι θέλεις τώρα? Καταρχάς, πρώτον, δεν είναι δικαιολογία το ότι όλες οι χώρες κάνουν την ίδια ακριβώς ανιστόρητη, απολύτιστη και ανερμάτιστη πολιτική, ασκούν την ίδια ανερμάτιστη πολιτική σε σχέση με τις κυρώσεις αυτές εις βάρος του πολιτισμού. Είναι γελίο. Είναι όμως ακόμα χειρότερο να το κάνει η Ελληνίδα υπουργός πολιτισμού. Τα ίδια έλεγα και χθες, τα ίδια θα λέω και σήμερα, τα ίδια θα λέω και αύριο. Δεν είναι το ίδιο. Υποτίθεται ότι έχεις μια χώρα η οποία έχει πίσω της έχει έναν πολιτισμό που τον έχεις δώσει, λέει, τα φώτα σου σε όλη την Ευρώπη, Ναι, εμείς τους τα δείξαμε. Αυτοί ήταν πάνω στα βελανίδια. Εμείς τους μάθαμε τα πάντα. Και τώρα τους μαθαίνουμε ή μας μαθαίνουν αυτοί και εμείς ακολουθούμε το πώς ακριβώς να τον ξεσκίζεις αυτόν τον πολιτισμό, τον πανανθρώπινο πολιτισμό. Υπέροχα πράγματα. Αφού το κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε και εμείς, εντάξει. A line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. Όταν γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος, σας έχω ένα ηχητικό από το 2014, από ένα βίντεο που έχει κατέβει από ό,τι είδα, για να καταλάβετε πόσο πολύ ήταν το θέμα και ίσως δεν το είχαμε πάρει τόσο χαμπάρι όσο έπρεπε, και τώρα ξυπνάμε όλοι και βάζω και μένα μέσα για το θέμα της Ουκρανίας. Πόσο ήταν εδώ, πόσο υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση και μέσα στην ελληνική κοινωνία και μέσα στην ελληνική ειδησιογραφία και μέσα στην ελληνική πολιτική, η στάση που κρατάει η Ευρώπη, που κρατούσε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια απέναντι στην Ουκρανία και απέναντι στο ό,τι γινόταν στη χώρα αυτή, είναι αποκαλυπτική. Όποιος πάει να ξαναψάξει λίγο πίσω στο αρχείο του, θα δει ενδιαφέροντα πραγματάκια και μερικά ωραία μαργαριτάρια, διαμαντάκια μάλλον. Υπομονή, έρχομαι σε λίγο. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, Τετάρτη και δύο, ο Μάρτιος, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Yeah, Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θέλω να σας μιλήσω λίγο για την προπαγάνδα και για την πολιτισμική, πολιτιστική προπαγάνδα εις βάρος της Ρωσίας και για την προπαγάνδα συνολικά για το πόλεμο που ζούμε, για τον πόλεμο που όλοι οι νοήμονες, ελπίζω, άνθρωποι ευχόμαστε να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Σας υποσχέθηκα ένα ηχητικό από το μακρινό 2014, 8 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Αλλά πριν θέλω να διαβάσω και τα μηνύματα σας που είναι πολλά και θα βάλω μπροστά αυτά που διαφωνούν μαζί μου. Γιατί εκεί νομίζω υπάρχει μια ουσία σε έναν διάλογο που ελπίζω, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε πολιτισμένα. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Ο Μπεν Πέτρε μου γράφει αναφορικά με την, με την αναμετάδοση της λίμνης των Κύκνων απευθείας από τη Μόσχα, διαφωνώ κάθετα με την άποψή σου. Οι λόγοι είναι πολλοί. Σε αντίθεση με τη λογοτεχνία ή τις εικαστικές τέχνες, οι τέχνες του θεάματος παρουσιάζονται με τη μεσολάβηση συντελεστών και φορέων. Κανείς λογικός δεν ζητά να αποσυρθούν τα έργα Ρώσων λογοτεχνών από τις βιβλιοθήκες, όπως και κανείς δεν σταμάτησε να διαβάζει ή και να μελετά τη γερμανική λογοτεχνία μετά τις θηριωδίες των Ναζί. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, το μπαλέτο Μπολσόη χρηματοδοτείται κατά μέγα μέρος από το ρωσικό κράτος. Ο σημερινός διευθυντής του, ο Βλαντιμίρ Ουρίν, υπέγραψε «Εκόνακον, δεν το ξέρουμε», σε παρένθεση, το 2014 επιστολή στήριξης στην πολιτική Πούτιν, στην Κριμαία και στην Ουκρανία. Η παράσταση θα μεταδιδόταν απευθείας από τη Μόσχα. Στο ακροατήριο δεν αποκλείεται να βρίσκονταν και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού που συμμετέχουν στον σχεδιασμό της επιχείρησης κατά της Ουκρανίας. Το Μπολσόη διατηρεί σήμερα το προνόμιο να μπορεί ακόμα να ανεβάζει παραστάσεις στην έδρα του. Ασφαλώς δεν ισχύει το ίδιο για τον μπαλέτο του Κιέβου, το οποίο διαφημίζει μεταξύ άλλων παραστάσεις της λίμνης των Κύκνων. Σημειώνω ότι στη μέχρι τώρα πορεία της στρατιωτικής επιχείρησης έχουν ήδη δεχτεί πλήγματα, μουσεία και ιδρύματα πολιτισμού της Ουκρανίας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας και σε αντίθεση με τον Ουρίν, ορισμένοι καταξιωμένοι Ρώσοι καλλιτέχνες, μαέστροι κλπ. Παραιτήθηκαν ήδη από τις θέσεις τους ή ματέωσαν συνεργασίες με κρατικά επιχορηγούμενες ορχήστρες κτλ. Ασφαλώς λόγω της κήρυξης του πολέμου. Όχι γιατί θα έπαιζαν έργα Ρώσων συνθετών. Άλλοι πάλι πρακτικά δεν μπορούν να γυρίσουν στις θέσεις τους, ακόμα και στο ίδιο τον Μπολσόη, αφού είναι μεικτής ρωσο-ουκρανικής καταγωγής. Τέλος, έλα μου λέει ο φίλος ο Μπεν Πέτρε στη θέση των Ουκρανών. Εισβάλλει ο στρατός τη γειτονική χώρα, εκ βοράς, εξ ανατολών, σημασία δεν έχει, χώρας στη δική σου και αρχίζει να τη βομβαρδίζει ανελέητα. Θα ήθελες να ξέρεις ότι σε τρίτες χώρες κάθονται αμέριμνα και ακούν την κορυφαία ορχήστρα της γείτονος σε ζωντανή μετάδοση από την πρωτεύουσά της την ίδια ώρα που τα αεροπλάνα της σε σφυροκοπούν. Αν είναι έτσι, την αλληλεγγύη, τι την θέλουμε, μου γράφει ο Μπεν Πέτρε. Χαίρομαι που διαφωνούμε. Χαίρομαι που διαφωνούμε όχι στην ουσία του μηνύματός σου. Καταλαβαίνω ότι όταν θα μπεις, όταν θα βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του Ουκρανού πολίτη, πολλά πράγματα μπορεί να σου φανούν διαφορετικά. Πολλά πράγματα μπορεί να σου φανούν δύσκολα να τα διαχειριστείς. Ακόμα και η ακρόαση ενός podcast σαν αυτού εδώ, μιας ραδιοφωνικής εκπομπής με έναν δημοσιογράφο που δεν λέει ότι πρέπει να πάμε και να πετάξουμε τους Ρώσους στη θάλασσα για να σώσουμε τους Ουκρανούς. Μισό λεπτό όμως για τα θέματα του πολιτισμού. Θέλω προηγούμενα, με όλο το σεβασμό, ακόμα και αν δεχτώ ότι θα ήταν και οι Ρώσοι αξιωματικοί στην πρώτη σειρά να καμαρώνουν και να κοκορεύονται βλέποντας τα Μπολσόη για τα κατορθώματά τους στην Ουκρανία. Θέλω προηγούμενα σε αυτή την υπόθεση του πολιτισμού. Δηλαδή θέλω να μου πεις πότε με επίσημη, πρόσεξε, με επίσημη θέση του κράτους, δεν σου μιλώ για ακτιβισμούς, δεν σου μιλώ για την στάση πολιτών. Θυμάσαι μια κοπελίτσα, μια γυναίκα, Ραφαέλα Πλαστήρα ήταν το όνομά της, το έψαξα, μην νομίζω ότι το θυμόμουν. Θυμάσαι που είναι η Σταρελάς και είπε δεν θα πάω στα Καλλιστεία, παρόλο που ήταν όνειρο ζωής να βγω μης κόσμος, ξέρω εγώ τι βγαίνουν εκεί, γιατί θέλω να καταγγείλω το Ισραήλ για τη στάση του απέναντι στην Παλαιστίνη. Και είπαμε όλοι μπράβο κοπελάρα μου, είναι και κουκλάρα και μπράβο της και ωραία. Αλλά αυτό, και πολλοί είπαν, μα τώρα γιατί μπερδεύεις τα Καλλιστεία με την πολιτική, άλλο τόνα, άλλο τάλο, για τα Καλλιστεία όχι για τον Τζαϊκόφσκι. Και δέχτηκε και μια κριτική τέτοιου είδους. Λοιπόν, αλλά άσε το ατομικό απ' έξω. Σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπος, ο καθένας, σαν άτομο, κάνει ό,τι γουστά, ό,τι του κατεβάζει το μυαλουδάκι του. Εδώ έχεις ένα κράτος, έχεις μια κυρία Μενδώνη, η οποία λέει για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, όπως κάνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες, αυτό είναι το αφήγημα τώρα, κόβουμε τις ρωσικές παραστάσεις. Θέλω να σε ρωτήσω, ειλικρινά, εάν την ίδια αγωνία, όχι εσύ, το κράτος, το ελληνικό, η πολιτεία η ελληνική, την έδειξε, αυτό που μου λες, πώς θα αισθανόσουν, αύριο παιδί μου, να βομβαρδίζουν τη χώρα σου και εσύ να ξέρεις ότι κάποιοι τρίτοι κάθονται και ακούνε την ορχήστρα του επιτιθέμενου. Τη νιώσαμε αυτή την ανάγκη όταν βομβάρδιζε η Αμερική το Ιράκ, το Αφγανιστάν. Τι νιώσαμε αυτή την ανάγκη όταν βομβάρδιζαν, όταν έσφαζαν οι Ισραηλίνοι τους Παλαιστίνιους. Είδες πουθενά να κόψουμε τις Ισραηλινές παραστάσεις, ως κράτος σου μιλώ. Άσε τι κάνει ως άτομο ο καθένας. Είδες πουθενά να μην παίζουν αμερικανικές ταινίες στους κινηματογράφους. Είδες πουθενά να μην υπάρχουν Αμερικανοί ξαφνικά στο πολιτιστικό μας γίγνεσθε, να αφαιρεθεί η αμερικανική κουλτούρα, ο αμερικανικός πολιτισμός, όταν εμείς διαφωνούσαμε, ακόμα και όταν ρητά διαφωνούσε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε σχέση με τον πόλεμο στον Κόλπο, με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν κλπ. Τα είδες αυτά να συμβαίνουν. Για το Ισραήλ τα είδες, για τους Παλαιστίνιους. Γιατί αν τα είδες και δεν τα είδα εγώ, να πω ότι έχεις δίκιο. Και ότι έχεις ένα προηγούμενο σε αυτή τη χώρα, ότι ναι, όποτε κάποιος αδίκως βομβαρδίζει αμάχους, εμείς σταματάμε οποιαδήποτε επαφή με τον πολιτισμό του. Αν γίνεται αυτό και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι, τότε έχεις δίκιο. Ούτε για την Τουρκία δεν το κάνουμε αυτό. Που, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, τώρα υπάρχει και ένα σωρό τουρκοφάγοι, υπάρχουν μπόλικοι εδώ ανάμεσά μας. Δεν βάζω εσένα σε καμία περίπτωση. Ούτε για την Τουρκία δεν το κάνουμε αυτό. Όταν η Τουρκία μπήκε στη Συρία, στη Ροζάβα, όταν εκεί δεν έσφαξε ανθρώπους, κόψαμε πουθενά, είδες πουθενά να ανακοινώσει κανένα Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν θα έχουμε οτιδήποτε τουρκικό, δεν θα ανεβαίνουν τουρκικές ταινίες στους κινηματογράφους. Ξέρω εγώ, στα φεστιβάλ θα πετάξουμε έξω τους Τούρκους. Ούτε για την Τουρκία δεν το κάναμε αυτό. Σήμερα η συμπεριφορά που έχουμε, είτε είναι αυτό που έλεγα στο πρώτο μέρος, το μεταναστευτικό, για τους ανθρώπους που όντως χρειάζονται αυτή τη στιγμή προστασία. 5 εκατομμύρια πρόσφυγες υπολογίζεται ότι θα έρθουν στην Ευρώπη. Και αυτούς τους 5 εκατομμύρια τους καλοδεχόμαστε, ασφαλώς καλά κάνουμε, αλλά υπάρχουν και άλλα 5 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια ανθρώπων που έρχονται από πολέμους, που επειδή δεν πάνε ευθεία, που λέει ο Μηταράκης, δεν τους δεχτήκαμε. Δεν τους δεχόμαστε, τους κάνουμε πουσμπάξεις και τους πνίγουμε στο Αιγαίο. Ομοίως και με τον πολιτισμό. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι αγαθές οι προθέσεις όσων κάνουν αυτόν τον σχεδιασμό. Και δεν με πείθει ότι θα ήταν ο στρατηγός στην πρώτη σειρά. Και στην Ισραηλινή συμμετοχή στη Eurovision, πετάξαμε ποτέ το Ισραήλ από τη Eurovision έξω όταν έσφαζε τους Παλαιστίνιους? Και στην Ισραηλινή συμμετοχή μπορεί να ήταν μπροστά ο Νετανιάχου τότε, ξέρω εγώ. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Και μιλώ, πρόσεξε, άλλο να μιλάς και για Eurovision, που είναι ένα πανηγυράκι, και άλλο να μιλάς τώρα για τον Τζαϊκόφσκι και τη λίμνη των Κύκνων. Έτσι, γιατί έχουν και μερικά πράγματα και την ειδική τους σημασία, το ειδικό τους βάρος. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε, ασφαλώς, και χαίρομαι που διαφωνούμε όμορφα. Stand up for your right. Get Nick the Seaman, Νίκος Θαλασσινός δηλαδή. Σήμερα θα εκφράσω μια γενικότερη μου διαφωνία και με σένα, αλλά και με ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Το ΝΑΤΟ είναι ένας επιθετικός οργανισμός όπου τσαλαπάτησε το διεθνές δίκαιο στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, έφερε το χάος και την απόλυτη καταστροφή. Σε πολλές περιπτώσεις κάνοντας εγκλήματα πολέμου για να ελέγχουν οι ΗΠΑ τα παγκόσμια ενεργειακά αποθέματα. Σε ένα μόνο πόλεμο, το ΝΑΤΟ μπορούσε να έχει ψήγματα δικαιολογίας και είναι η εμπλοκή του στη Ιουγκοσλαβία. Δεν θα πω ότι το ΝΑΤΟ καλά έκανε και βομβάρδισε μια χώρα και μάλιστα αδιάκριτα, όπως λέμε ότι και οι Ρώσοι σήμερα κάνουν έγκλημα με την επέμβαση στην Ουκρανία. Έτσι όπως σήμερα η Δύση για πολλά χρόνια πίεσε τη Ρωσία και την εξαπάτησε, έτσι και η σερβική εθνικιστική ηγεσία από το 1991 πίεζε και εξαπατούσε συνεχώς με τα φρικτά εγκλήματα πολέμου στα όρια της γενοκτονίας που στο τέλος έφερε την αδιανόητα σκληρή και εγκληματική νατοϊκή παρέμβαση. Για να μην θεωρηθώ εχθρός των Σέρβων και υπέρμαχος της Δύσης και του ΝΑΤΟ, θα πω ευθέως ότι και οι Κροάτες, οι Αλβανοί και οι Μουσουλμάνοι έκαναν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά σε σημαντικότερα μικρό βαθμό, και ότι επίσης πρέπει να σταματήσει ο σε μεγάλο μέρος μύθος πως τη Ιουγκοσλαβία τη διέλυσε η Δύση. Προφανώς η Δύση εκμεταλλεύτηκε σαν κοράκι το πτώμα της, αλλά την αρχική ευθύνη την έχει ξεκάθαρα η εθνικιστική σερβική ηγεσία υπό τον εγκληματία πολέμου Μιλόσεβιτς. Φίλε Νίκο, και μαζί δεν διαφωνούμε επί της ουσίας και σε αυτά που λες δεν έχεις άδικο. Και εδώ υπάρχει η διαφορά της διαφορετικής στάσης στα πράγματα. Για δες το λίγο, Σέρβοι οι οποίοι κάνουν γενοκτονίες εις βάρος των αλλοθρήσκων στην Ιουγκοσλαβία, προφανώς έγιναν αυτά τα πράγματα, και Ουκρανοί, ακροδεξιοί, ναζί Ουκρανοί, τάγματα εφόδου έχουν καταγραφεί αυτά, που κάνουν επιθέσεις εις βάρος των ρωσόφωνων χωριών στα ανατολικά της Ουκρανίας, επί 8 χρόνια και, που έκαψαν τους ανθρώπους μέσα στο κτίριο των συνδικάτων, αν θυμάσαι. Λοιπόν, εκεί έρχεται ένας σωτήρας, που λέει εγώ θα βομβαρδίσω για να προασπίσω τα δικαιώματα αυτών που καταπιέζονται. Στη μία περίπτωση είναι το ΝΑΤΟ, στην άλλη περίπτωση είναι η Ρωσία. Και πάλι το ερώτημά μου είναι η αντίδραση όλων μας. Παραβίασε το διεθνές δίκαιο το ΝΑΤΟ όταν πήγε να βομβαρδίσει? Εγώ σου λέω για να σώσει τους μουσουλμάνους. Συμφωνώ μαζί σου. Αν και μπορεί να υπάρχουν και άλλες οπτικές γι' αυτό. Το λες και εσύ, για τα αποθέματα πήγες, είχαν πήγε γιατί νοιάστηκε για τους μουσουλμάνους. Παραβίασε το διεθνές δίκαιο εφόσον πήγε χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παραβίασε και ο Πούτιν το διεθνές δίκαιο εφόσον σήμερα μπουκάρει στην Ουκρανία. Ποια είναι η στάση δική μας και στις δύο αυτές περιπτώσεις? Αυτό εξετάζω. Αν πας να εξετάσεις πίσω κάθε μία περίπτωση, και ο ένας και ο άλλος ξέρεις έχει επιχειρήματα. Και η Ιουγκοσλαβία και το ΝΑΤΟ μπορεί να λέει αυτό που μου λες, ότι πήγαμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους εκεί και δεν υπήρχε άλλη λύση από τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας. Και δεν υπήρχε άλλη λύση από το να βομβαρδίσουμε το κτίριο της σερβικής τηλεόρασης και να σκοτώσουμε 10 δημοσιογράφους εκεί. Τώρα και ο Πούτιν σου λέει δεν υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω τους ρωσόφωνους πληθυσμούς. 8 χρόνια τους σκοτώνουν οι Ουκρανοί. Πάω τώρα και βομβαρδίζω. Δηλαδή, καταλήγει να είναι πολύ απλοϊκό. Εγώ ρωτώ για τη δική σου θέση, τη δική σου ως Έλληνας, τη δική σου ως πολίτης αυτής της χώρας. Γιατί στη μία περίπτωση υπάρχει ανοχή και στην άλλη περίπτωση υπάρχει από τα πολιτισμικά, από τον Τζαϊκόφσκι φτάνοντας μέχρι τα ποδόσφαιρα και από τη Eurovision μέχρι τις οικονομικές κυρώσεις και από την Gazprom μέχρι τον Αμπράμοβιτς και από όλο αυτό που ζούμε. Δεν βλέπεις και εσύ ότι εδώ υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση? Έχω την υποψία ότι το βλέπεις. Γι' αυτό λέω ότι κατά βάση Δεν διαφωνούμε. Το αν εγώ δικαιολογώ ή όχι τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, προφανώς δεν τον δικαιολογώ. Μπορεί να πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες που περιγράφεις. Εδώ ήμασταν, εδώ ζούσαμε. Και οι άλλοι έκαναν εγκλήματα, όπως λες και εσύ. Και μακριά από μένα οι θρησκευτικές τώρα τέτοιες, ότι γιατί υπάρχει και μεγάλο μέρος του κόσμου εδώ στην Ελλάδα που λέει ότι να τους Σέρβους, τους Ομόδοξους, τους Χριστιανούς βομβάρδισαν μόνο, ενώ τους Μουσουλμάνους μια χαρά. Όλοι έκαναν όμως εγκλήματα. Αλλά δεν λέω ότι ήταν αυτή η διαφορά, η θρησκευτική. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living. Επιτρέψτε μου εδώ να σας μεταδώσω εκείνο το απόσπασμα που σας υποσχέθηκα, ψάχνοντας λίγο στο αρχείο μου. Έχει κατέβει το βίντεο, το έψαξα και σε βίντεο να δω αν υπάρχει, όχι για να σας το μεταδώσω εδώ ραδιοφωνικά, αλλά για να δω την εικόνα αυτή από τότε, και δυστυχώς έχει κατέβει. Είμαστε στο 14, έχουν αναλάβει, έχουν ρίξει τον Γιανουκόβιτς με την Πορτοκαλί Επανάσταση, υποκινούμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε κακές γλώσσες. Αφήστε, μην το λύσω εγώ τώρα αυτό, μην το λύσουμε εδώ. Και έχουν αναλάβει κάποιοι τύποι οι οποίοι μέσα τους έχουν και σαφώς ακροδεξιά στοιχεία. Ξεκάθαρα. Είμαστε στη δημόσια τηλεόραση, σε ένα στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης. Παρουσιαστές είναι ο Διονύσης Μποτώνης και η Βάλια Πετούρη. Είναι στο στούντιο και ο ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον, ο Δημήτρης Απόκης. Έχει σημασία, γιατί πρέπει να μεταφερθεί και η άποψη από εκεί. Και πάμε να μάθουμε τις εξελίξεις, τι στο καλό γίνεται εκεί, στην Ουκρανία. Για την Ουκρανία, για την ευρύτερη περιοχή αυτή, η ΕΡΤ έχει έναν ανταποκριτή, ο οποίος λέγεται Δημήτρης Λιάτσος. Τον βλέπετε αυτές τις μέρες. Η παρουσία του και μόνο προκαλεί εντάσεις. Γιατί υπάρχει και μία άποψη που εγώ σου λέω, ναι, εκφράζει τους Ρώσους. Αν και αν με ακούει τώρα θα στενοχωριέται, δεν είναι αυτή η αίσθηση που έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε ένα χώρο και λέει και ότι ρε παιδιά, για ακούστε λίγο και τι λέει και η Ρωσία, ας πούμε, σε αυτά τα θέματα. Αν θυμάστε, αν προσέξατε αυτές τις μέρες, έγινε ένας καυγάς, είναι πλέον ανταποκριτής όχι της ΕΡΤ στην Ρωσία, αλλά του Μέγκα. Και έγινε ένας καυγάς με τη Ράνια Τζίμα, επειδή τόλμησε να πει ο Λιάτσος ότι τις βόμβες στο Ντόνετσκ τις ρίχνουν οι Ουκρανοί, δεν τις ρίχνουν οι Ρώσοι. Και πού το ξέρεις εσύ. Συνήθως έναν ανταποκριτή, δεν το λες, άμα είναι, τον πιστεύεις. Έχεις εκεί, επειδή κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά του ανταποκριτή. Άμα είναι, τον πιστεύεις. Άμα δεν τον πιστεύεις, τον απολύεις. Άμα νομίζω ότι σου λέει ψέματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάμε λίγο πίσω στο 14. Είναι τότε που ο πρωθυπουργός που ανέλαβε μετά, ο κύριος Γιατσενιούκ, συλλαμβάνεται σε μια φωτογραφία να χαιρετάει, να έχει ένα χεράκι έτσι υψωμένο, μαζεμένα τα δάχτυλα, και να χαιρετάει, ξέρετε τώρα πώς, ναζιστικά. Και ενώ γίνεται η κουβέντα αυτή για το τι είναι αυτοί που ανέλαβαν μες στην Ουκρανία, η ΕΡΤ λοιπόν από το στούντιό της στην Αγία Παρασκευή επιλέγει να συνδεθεί όχι με τον ανταποκριτή της στην ευρύτερη περιοχή, αλλά με έναν δημοσιογράφο ο οποίος βρίσκεται στο Κίεβο, προφανώς πιο κοντά στα γεγονότα, έχει μια λογική αυτό, αλλά βγάζει πρώτα αυτόν και ο οποίος τυχαίνει να λέει, όχι παιδιά, δεν ήταν, δεν καταλάβατε καλά, ο φακός τον πήρε λίγο στραβά και φαινόταν σαν χαιρετισμό τέτοιος. Έχει ακροδεξίους μέσα. Μωρέ, έχει και 2-3 ακροδεξίους που μπήκανε μέσα και μάλιστα αποκαλύπτουν και τα κακά της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά είναι ήσυχα όλα τα πράγματα εδώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται κάτι. Και μετά λέει, πάμε και στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Λιάτσο, που τον έχουμε στη Μόσχα. Και τους λέει ο Λιάτσος, εγώ νόμιζα ότι είμαι ανταποκριτής σας, όχι καλός συνάδελφος, και γίνεται ένα μαλευράσε και περιγράφει τώρα ο Λιάτσος τι σημαίνει να είναι οι ακροδεξοί και τι είδους είναι αυτοί που έχουν αναλάβει τα πράγματα στην Ουκρανία. Σας θυμίζω ότι μιλάμε για το 2014. Σας θυμίζω ότι εδώ φαίνεται ένα πράγμα που έβραζε πολύ καιρό και που πολύ το ανακαλύπτουμε με καθυστέρηση, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Για ακούστε να πάρετε μια ιδέα. Για να πάμε στο Κίεβο και στο Νίκο Φραγκάκη, τον καλό συνάδελφο. Το Κίεβο πώς είναι σήμερα? Το Κίεβο είναι ήσυχο τις τελευταίες 3-4 μέρες, είναι πολύ ήσυχο. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε εντάξει, τους ακροδεξιούς, οι οποίοι ελάχιστοι είναι, μάλλον 2-3 αρχηγούς τους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στον κρατικό μηχανισμό και αρχίζουν και ελέγχουν την κατάσταση, την πρώην κατάσταση, δηλαδή βγάζουν διαφθορά, βγάζουν προβλήματα οποία, καταλάβατε, υπήρχαν, τα βγάζουν τώρα στη φόρα. Αυτό, αλλά δεν συμβαίνει, είναι τα πάντα ήσυχα και νορμάλ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ στο Κίεβο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχει, Νίκο, μια τελευταία ερώτηση. Έχει σχολιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τους πολίτες γενικότερα, ο χαιρετισμός του, ο ναζιστικός χαιρετισμός του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε τώρα να δείτε αυτό. Είναι καταρχήν ναζιστικό. Είναι έτσι, γιατί η εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ... Είναι, γιατί εμείς είμαστε και λίγο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά τώρα η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Είναι χίλιες λέξεις, έτσι. Είμαστε, ξέρετε, είμαστε δημοσιογράφοι και ο φακός κάποια στιγμή παίρνει μία εικόνα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, πιστεύω, επειδή κοιτάξτε τον κύριο Γιατσενιούκ, τον Αρσένη, τον γνωρίζω προσωπικά, τον έχω παρακολουθήσει και σαν υπουργό εξωτερικών εδώ στην Ουκρανία. Φαίνεται και νομίζω ότι είναι, και η συμπεριφορά του μέχρι τώρα ήταν άψογη. Είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Έτσι, σε πολύ καλό επίπεδο έχει διεξάγει όλη του την καριέρα σαν διπλωμάτης και σαν υπουργός εξωτερικών. Άρα δεν σχετίζεται, ναι, λέτε, αυτή η χειρονομία που έκανε, αυτός ο χαιρετισμός, με τα δικά του, πιστεύω, ή με την δική του πολιτική σταδιοδρομία και επιστημονική σταδιοδρομία? Δεν συνάγουν αυτά τα δύο, ναι. Και εξάλλου σας λέω, ξέρετε τώρα πως είναι ο φακός, μια στιγμή τον πήρε που χαιρετούσε το πλήθος, έκανε στόπο ο φακός σε εκείνο το σημείο που φαίνεται σαν να είναι χαιρετισμός φασιστικός. Αλλά δεν συντρέχει τίποτα τέτοιο, και ούτε έχει ακουστεί, ούτε έχει ασχοληθεί κανένας, ούτε τα μίντια, ούτε τα... Ναι, σε ρώτησα γιατί υπάρχουν τέτοια σχόλια, γι' αυτό σου λέω, σε όλο το διαδίκτυο, σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Και στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό ήθελα, έτσι, να, εσύ που είσαι εκεί κοντά και τα βλέπεις και τα παρακολουθείς, να μας δώσεις τη δική σου εξήγηση και παρατήρηση. Όχι, και εδώ στην Ουκρανία δεν έχει υποθεί τίποτα, δεν έχει δειχτεί τίποτα, και όλοι κρέμονται, θα σας έλεγα, στις δυνάμεις αυτού του Γιατσενιού. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια ευαισθησία. Έχουμε όμως το Δημήτρη Λιάτσο. Ναι. Τον καλό συνάδελφο. Τον καλό συνάδελφο. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Δημήτρη, μας ακούς? Είχα την ψευδέστηση ότι είμαι ανταποκριτής σας, αλλά έγινα καλός συνάδελφος και βγάζει. Είναι καλύτερο από ανταποκριτής. Δεν είναι ψευδέστηση, Δημήτρη μου, είσαι ανταποκριτής. Απλώς θα το πω. Αλλά θα το πω. Για μας είσαι ο καλός συνάδελφος. Όχι, όχι, άλλο λέω. Θα το πω ότι σε εποχές καλές η ΕΡΤ πάντα είχε ανταποκριτή. Α, τώρα το είπε το έτσι. Σε πόλεμες περιοχές. Άλλο αυτό που λες και άλλο αυτό που είπαμε. Έτσι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί οι μέρες, παιδιά, είναι εγκαστρωμένες. Ναι. Και στην Ουκρανία, και κάποια πράγματα έχουμε και ευθύνη απέναντι στην ιστορία και απέναντι στους ανθρώπους τους οποίους υποτίθεται ότι ενημερώνουμε. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο συνάδελφος στο Κίεβο, απλώς, και ούτε θέλω να κάνω πολεμική μαζί του, θέλω να πω το εξής. Το ότι είναι επιστήμονας ο Γιατσενιούκ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ο Τεγνιμπόκ, ξέρετε τι είναι, ένας λαμπρός γιατρός στο επάγγελμα. Τεγνιμπόκ, ξέρετε τι σημαίνει, ο αρχηγός του κόμματος, του ναζιστικού κόμματος που βρίσκεται στην Βουλή, με την οποία ο κύριος Γιατσενιούκ συνεδριάζει τις τελευταίες μέρες και βγάζουν από κοινού υπουργούς, παραυπουργούς και γενικούς γραμματείς υπουργείων, και κυρίως των κατασταλτικών υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δημήτρη, σ' ακούμε με πολύ προσοχή αυτά που λες. Και εγώ και η Βάλια. Ο Νίκος ο Φραγκάκης είναι ένας συνάδελφος ο οποίος ζει στο Κίεβο και μας είπε τα ουκρανικά γεγονότα, τα από σχόλιά του πλευρά. Και αποτυπώνει ακριβώς τι γίνεται στο Κίεβο. Από με προσοχή και λοιπόν, γεωγραφική πράγματα, με αυτή την ναι. Τα οποία θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα έλεγε από τότε ο Λιάτσος ότι οι μέρες είναι εγκαστρωμένες, και η γένα έγινε τώρα, όχι 9 μήνες, 8 χρόνια μετά. Λοιπόν, κρατήστε τα όλα αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, έχω αρκετά μηνύματα που τα αδίκησα και δεν τα διάβασα. Χρυσάνθη, Νίκο, Γιώργο, αύριο. Ελπίζω, κρατήστε όλα αυτά και βάλτε τα λίγο στην άκρη. Και ρίξτε το ενδιαφέρον σας και εσείς τα μάτια μας, τα αυτιά μας, σε αυτό το τραπέζι εκεί, στα σύνορα Λευκορωσίας και Ουκρανίας, που κρίνεται το αν θα συνεχιστεί ή αν θα σταματήσει ο πόλεμος και με ποιους όρους φυσικά. Και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε και καλά τα πράγματα για να έχουμε μετά όλο το χρόνο να συζητάμε, να διαφωνούμε, να τσακωνόμαστε για τα πάντα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα ακριβώς.